بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. جی ہاں، تو یہاں پر ابواب نئے شروع ہو رہے ہیں. مسئلہ الخفین کا بیان یہاں پر ہے کہ اگر آدمی کے پاؤں میں خف ہے، خف پہنے ہوا ہے، تو شریعت نے آسانی کی ہے، ضرورت نہیں کہ آپ خف کو اتاریں، بلکہ خف پہنے پہنے ہی آدمی وضو کر لے اور اسی پر مسح کر لے. یہ شریعت نے آسانی دی ہے. پوری امت کا مسئلہ الخفین پر اتفاق ہے. اگر اس میں کسی کے اختلاف ہے تو صرف کون؟ وہ خوارج اور روافض ہیں، ان کا اختلاف ہے. وضو کریں گے اور آپ کے پاؤں پر موزے نہ ہوں، پاؤں پر خف نہ ہوں، تو آپ پاؤں پر کیا کریں گے؟ مسح کر لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاؤں میں خف ہو تو اس پر مسح نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ خوارج یا روافض کا قول ہے یہ، اور یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جس کو ہمارے علماء کرام کتب عقائد میں ذکر کرتے ہیں باقاعدہ، اندر المسائل الخفین، کیونکہ یہ اہل بدعت کی علامت ہے. کران سے یہ مسئلہ آیا کہ آیا مسئل الخفین افضل ہے یا خفین کو اتار کر کے پاؤں کو دھونا افضل ہے. تو اس میں بہت سارے اقوال کے ساتھ ایک قول یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نہیں، خفین پر مسح کرنا یہ افضل ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ اس سے اہل بدعت کی کیا ہوتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے. اس سے اہل بدعت جو سنت کا انکار کرتے ہیں ان کی موافقت ہوتی ہے. لہذا اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مسئل الخفین کرنا کیا ہے؟ افضل اور بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اتار کر کے اپنے پاؤں کو دھوئیں. تو مسئل الخفین کا تذکرہ یہاں پر ہے. سعد ابن ابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں دوسرے صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تعلق سے سوال کیا تھا. تو سوال کرنے کی وجہ اصل یہ تھی، موطا میں واقعہ موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. جب عبداللہ بن عمر کوفہ گئے تو انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا سعد بن ابی وقاص کو، تو دیکھا انہوں نے پاؤں خفین پر کیا کر لیا؟ مسح کر لیا. کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے وارجلو کی مل تابین، پاؤں کو دھوئیں آپ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خفین پر مسح کر رہے ہیں. تو انہوں نے انکار کیا ان پر. تو انہوں نے کہا اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے گا. کیا کہا انہوں نے؟ اپنے والد صاحب سے جا کر کے پوچھ لیجئے گا. تو یہ ہے ان عبداللہ بن عمر سال عمر اندالی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا اذا حدثک شیئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سعد جیسا انسان اگر آپ سے کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرے، فلا تسأل عنہ غیرہ، پھر کسی اور سے مت پوچھنا اس کے بارے میں. کافی ہے سعد رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرنے، ضرورت نہیں اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی. تو جہاں اس سے خفین پر مسح کا جواز معلوم ہوتا ہے، اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ حدیث کے ثبوت کے لیے تعدد شرط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ حدیث کے ثبوت کے لیے تعدد شرط ہے، جیسا کہ استدلال ان کے ایک عمل سے کرتے ہیں وہ لوگ جن کے یہاں تعدد کی شرط پائی جاتی ہے. مصطلح میں آپ نے شاید مسئلہ پڑھا ہو یا پڑھے آگے بھی آپ نہیں پہنچے بھی پڑھایا آپ نے جی. تو ایسا نہیں ہے. باقی جو واقعات ہیں اس طرح کے جن سے اس بات کا شبہ ہوتا ہے، ان کی دوسری اپنی توجیہ ہے ان واقعات کی، لیکن یہ واقعی حدیث بالکل صحیح اس بارے میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے ثبوت کے لیے تعدد کے قائل ہوں کہ ایک سے زائد لوگ روایت کریں تبھی جا کر کے حدیث قابل قبول ہوگی، ایسا قطعی طور پر نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے صاف کہا کہ فلا تسألن غیر، کسی اور سے پھر سوال کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفین پر مسح کیا کرتے تھے، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بات بالکل بعید نہیں ہے کہ ادلہ صحابہ میں سے کسی کو اس طرح کے مسائل کا علم نہ ہو۔ ادلہ صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر تک میں پیشی ہوئی تھی، ان کی موجود تھے، گویا کہ پورا مدنی دور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ مولانا صاحب، تو وہ صحابی جو مدینے میں اتنے سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو اس کے باوجود بھی اسے معلوم نہیں تھا، لہذا اگر اس طرح کی بات آئے کہ فلاں صاحب کو ہو سکتا ہے بات معلوم نہ رہی ہو تو اس میں آپ کو کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے انہیں اس بات کی خبر نہیں ہو سکی کہ خفین پر مسا کرنا صحیح ہے درست ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ کسی تک کوئی حدیث پہنچ نہ سکے، انہیں اس سلسلے مسئلہ معلوم نہ ہو، لہذا حدیث کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی اور فتویٰ کسی مسئلے کے اندر دے دیں، لہذا ایسے مواقع پر اس طرح کی بات سوچنا کہ کیسے فلاں کو نہیں معلوم ہوگا اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ اور بعض اس سے پہلے آپ کتاب الایمان میں دیکھا کہ ابن عمر کو حدیث معلوم تھی اور ان کے والد عمر ابو بکر ان کو نہیں معلوم تھی، مولانا صاحب اتشہد ان لا الہ الا اللہ رسول اللہ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ سارا اس میں موجود ہے، لیکن یہ اس والے اس حدیث سے نہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ استدلال کیا نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس طرح کے واقعات آپ کو بہت سے ملیں گے کہ بعض صحابہ کرام جنہیں کوئی حدیث نہیں معلوم تھی لیکن جب معلوم ہوگی وہ حدیث تو فوراً اپنے سابق قول سے رجوع کر لیا، اور اس کے بعد ہمیشہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفین پر مسح کیا کرتے تھے یہ علم ہونے کے بعد۔ چلیں، حدثنا عمرو بن خالد بن الحراني قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعد بن سعيد عن سعد بن ابراهيم النافع عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء یا یہاں پر روایت دیکھیں آپ، یحییٰ ابن سعید الانصاری، سعد ابن ابراہیم، نافع بن جبیر، عروہ بن مغیرہ چار ترتیب سے تابعی ہیں، اس میں سیریز میں ایک ترتیب سے چار تابعین ہیں، روایت التابعی، انتابعی، انتابعی، انتابعی، اس کے سلسلے میں اشارہ میں نے آپ کو شروع ہی میں کیا تھا کی ترتیب سے تین تین چار چار تابعین اس طرح سے ہوتے ہیں، لہذا اسی بنیاد پر محدثین کہنا یہ ہے کہ مرسل روایت قابل حجت نہیں ہے، کوئی بعید نہیں کہ اس سے صحابی نہیں بلکہ صحابی کے ساتھ ساتھ کسی تابعی کا واسطہ بھی چھوٹا ہوا ہو اثنا اسند سے۔ تو خیر یہاں پر صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، مرفوع حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے نکلے، پیچھے پیچھے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی گئے اور برتن ایک تھا اس میں پانی لے گئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر کے آئے پانی اڈیلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا اور مسح الخفین، اور ساتھ میں آپ نے خفین پر مسح بھی کیا۔ عن عمر بن عمية الزمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وأبان عن يحيى۔ جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیے روایت ذکر کی ہے صحابی رسول عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی مطابعت یحییٰ سے روایت کرنے میں مطابعت کی ہے شیبان کی، حرب نے بھی اور ابان نے بھی، گویا کہ یحییٰ ابن ابی کثیر سے روایت کرنے والے شیبان کے علاوہ دو اور لوگ ہیں کی طرح سے، اور وہ ہیں حرب اور ابان، ان دونوں کی مطابقت کیوں ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس کی وضاحت اگلی روایت پڑھیں گے تب ہو گیا۔ حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو ابن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ملائكة أمته وكفيه فطابه ماما عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم عمرو هتوا في ولد سبحانه تبارا عن عمرو یہاں پر دوبارہ روایت ذکر کی ہے اوزاعی عن یحیٰ عن ابی سلمہ عن جعفر ابن عمرو بن امیہ عمری وہی حدیث ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتی و خفیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمامہ پر خفیہ پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے تابعہ معمر عن یحیٰ اور ان کی مطابقت یحیٰ سے روایت کرنے میں معمر نے بھی کس کی روایت کس کی مطابقت کس کی روایت کس کی روایت میں شاید کس کی مطابقت کی ہے اوزائی کی جی ہاں تو یحیٰ سے روایت کرنے والے ایک شیبان ہیں ان کی مطابقت کی حرب اور ابان میں اور یحیٰ سے روایت کرنے والے ایک اوزائی ہیں اور ان کی مطابقت کی کس نے معمر نے دونوں کی روایتوں میں دیکھیں اختلاف پایا جاتا ہے پہلی روایت میں ہے یمسح علی الخفین صرف کس کا تذکرہ ہے خفین کا تذکرہ ہے جبکہ جو دوسری روایت ہے اس کے اندر اوزائی کی روایت میں خفین کے ساتھ ساتھ اور کس کا تذکرہ ہے یمسح علی عمامتہ و خفیہ عمامہ کے نظارہ پایا جاتا ہے جس کی تو کا ان کی بھی مطابعت موجود ہے اور ان کی جو مطابعت ہے وہ ہے روایت مطابعت کرنے والے ہیں معمر وہ روایت کرتے یحیٰ سے اور وہ روایت کرتے ابو سلمہ سے اور ابو سلمہ روایت کرتے عمر بن امیہ و ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو مطابعت آپ کے سامنے ہے معمر کی حدیث اور اوزائی کی حدیث دونوں میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں جی ہاں معمر کی جو ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری روایت اوزائی کی ہے دونوں میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں کیا ہے اختلاف ہے جی اوزائی کی روایت میں عمرو بن امیہ سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ان سے روایت کرنے والے کون ہیں ان کے بیٹے جعفر ہیں اور دوسری روایت جو معمر کی ہے اس میں ڈائریکٹ ان سے کون روایت کرتے ہیں ابو سلمہ اور عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان میں جعفر کا واسطہ نہیں ہے کیونکہ اس دونوں روایتوں میں معمر اور اوزائی کی روایتوں میں کیا پایا جاتا ہے فرق پایا جاتا ہے چنانچہ اصیلی نے کہا ہے جیسا کہ نظر رحمۃ اللہ نقل کیا ان سے اصیلی کہتے ہیں مطابعت معمر لیس فیہا ذکر الامامہ اصیلی کیا کہتے ہیں مطابعت معمر لیس فیہا ذکر الامامہ وہی ایضا مرسلۃ لان ابا سلمۃ لم یسمع من امر تو اصیلی نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ اس میں جو معمر کی مطابعت ہے اس میں دو مسائل ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روایت مرسل ہے کیونکہ ابو سلمہ کا سماع عمرو بن امیہ ضمری سے نہیں ہے تو ایک تو اس میں ارسال انقطاع پایا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں امامہ کا تذکرہ ہی نہیں دوسری بات کیا ہے امامہ کا تذکرہ اس کے اندر ہے نہیں تو پھر مطابعت کس بات کی ہوئی یہ تو مطابعت بجائے ان کے کس کی مطابعت ہو گئی شیبان کی ہو گئی مطابعت بجائے اوزائی کے کس کی مطابعت ہو گئی ہے یہ تو شیبان والی روایت کی مطابعت ہو گئی کہ اس کے اندر بھی تذکرہ امامہ کا نہیں ہے اس میں بھی امامہ تذکرہ نہیں ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر کیوں ذکر کیا کہ ان کی اوزائی کی مطابعت کی ہے مولانا صاحب مطابعت تو کس کی ہو گئی ہے شیبان کی ہو گئی اس میں تذکرہ نہیں ہے تو اصیلی کا اصل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق میں جو روایت ہے معمر کی اس میں امامہ کا تذکرہ نہیں ہے جو معمر کی روایت مصنف عبدالرزاق میں ہے اس میں امامہ کا تذکرہ نہیں ہے لیکن عبدالرزاق کی کتاب میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ معمر نے قطعی طور پر امامہ کا تذکرہ روایت میں نہیں کیا ہے عبدالرزاق یہاں نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ابن مندہ نے بھی حدیث ذکر کی ہے کتاب الطہارہ کے اندر، اس میں باقاعدہ امامہ کا تذکرہ موجود ہے، معمر کی حدیث، معمر کی حدیث ابن مندہ نے کتاب الطہارہ میں ذکر کیا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ امامہ کا تذکرہ موجود ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یوں ہی نہیں ذکر کر دیا مناسب، جی ہاں مطابقت کی ہے اوزائی کی، جس طرح سے اوزائی کی روایت میں امامہ کا تذکرہ موجود ہے اسی طرح سے معمر کی بھی روایت میں امامہ کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ کہاں کس کی کتاب میں ہے باقاعدہ؟ ابن مندہ کی کتاب الطہارہ کے اندر باقاعدہ امامہ کا لفظ موجود ہے، لہذا مطابقت شیبان کی ہے یا اوزائی کی ہے؟ اوزائی کی باقاعدہ، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کہنا اپنی جگہ پر درست کہ انہوں نے معمر نے ان کی مطابقت کی ہے. ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا مولانا صاحب، جہاں تک مسئلہ امامہ کا تھا. دوسرا مسئلہ جو یہ ذکر کیا اصیلی نے وہ کون سا ہے؟ کہ یہاں پر انقطاع پایا جاتا ہے، یہاں پر کیا پایا جاتا ہے؟ انقطاع پایا جاتا ہے. تو جہاں تک مسئلہ انقطاع کا ہے تو ابو سلمہ اور عمرو ابن امیہ الضمری یہ دونوں مدینے کے رہنے والے ہیں اور دونوں ایک زمانے میں موجود تھے، دونوں مدینے میں رہنے والے، دونوں مدینے کے رہنے والے ہیں، دونوں ایک زمانے میں موجود تھے، اور وہ لوگ جن کا انتقال عمرو بن امیہ الضمری سے پہلے ہے ابو سلمہ کا باقاعدہ ان سے بھی سنا ہے، دونوں ایک شہر کے رہنے والے، اور وہ لوگ جن کا انتقال عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہے ان سے بھی ابو سلمہ کا باقاعدہ سنا ہے، لہذا ایک شہر میں ہے تو کیا سنا کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جعفر ابن عمرو بن امیہ الضمری کو ابو سلمہ ہی نے بھیجا تھا جواب نے والد صاحب سے والی حدیث پوچھ کر دیا ہو، جعفر کو ان کے والد کو کس نے بھیجا تھا؟ ابو سلمہ نے، ابو سلمہ نے جعفر بن عمرو بن امیہ کو بھیجا جا کر کے اپنے والد صاحب سے یہ والی حدیث پوچھ کر کے آئے، چنانچہ حدیث پوچھ کر کے آئے تھے کون؟ جعفر. لہذا بالکل بعید نہیں کہ پہلے انہوں نے یہ حدیث کیسے سنی، پہلے بیٹے کے واسطے سے اور پھر انہوں نے ملاقات کیسے سنی، انہوں نے ڈائریکٹ انہوں نے سنی ہو، بالکل بعید یہ نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی ابن حزم رحمہ اللہ نے باقاعدہ کہا ہے کہ ابو سلمہ نے یہ والی حدیث عمرو بن امیہ الضمری سے سنی ہے باقاعدہ، امکان ہی نہیں مولانا صاحب، یہ تو امکان ہو گیا اور کہیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے امام مسلم والی بات ہی صحیح ہے، اگر دو لوگ ایک زمانے کے ہیں اور مدلس نہیں ہے اور ان سے روایت کرے تو پھر کس پر معمول کریں گے اس کو؟ سما پر. یہ تو وہی والی بات ہو گئی، دونوں ایک زمانے کے ہیں اور ابو سلمہ مدلس نہیں ہے، لہذا اگر روایت کر رہے ہیں ان سے تو پھر کس پر معمول کریں گے اسے آپ؟ سما پر معمول کریں گے آپ. یہ تو امام مسلم والی بات ہو گئی، نہیں باقاعدہ ابن حزم نے ذکر کیا ہے یہ حدیث ابو سلمہ نے عمرو بن امیہ الضمری سے سنی ہے، چنانچہ مبشر ابن اسماعیل نے اس کی روایت کی ہے عن الاوزاعی عن یحیی عن ابی سلمہ قال حدثنی عمرو، کون لفظ موجود ہے؟ قال حدثنی عمرو کا لفظ موجود ہے، وہ ہے مبشر ابن اسماعیل عن الاوزاعی عن یحیی عن ابی سلمہ قال حدثنی عمرو. اب تو امام مسلم والا نہیں ہے مسئلہ، جب حدثنی کہتے کوئی بغل ہم سے حدیث بیان اب اس کے بعد نہیں گزرا جاتا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شبہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ یحییٰ اور ابو سلمہ کے درمیان میں کوئی واسطہ چھوٹا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں چھوٹا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے کہ پہلے حدیث سنی تھی واسطے سے بعد میں خود ان کی ملاقات ہوئی جا کر کے ان سے وہ حدیث سنی انہوں نے. اور اگر مان لیا، مان ہی لیتے ہیں کہ اگر معمر کی مطابقت یہاں پر قابل استدلال نہ اگر مان لیا تو کیا اوزائی تنہا کافی نہیں ہے؟ اوزائی تنہا کافی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے فلاں کی روایت میں امام تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن اوزائی کی روایت میں باقاعدہ امام تذکرہ موجود ہے، لہذا اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خفین پر مسح کرنا صحیح درست ہے، اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امامے پر بھی مسح کرنا صحیح اور درست ہے. ایک تو یہ روایت موجود ہے عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے علاوہ امامہ پر مسح کے سلسلے میں اور دوسری روایتیں بھی موجود ہیں، چنانچہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت کے اندر بھی آتا ہے ومسح بناصیتہ وعلی العمامہ وعلی خفیہ، ومسح بناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی خفیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو باقاعدہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث میں بھی امامہ پر مسح کا تذکرہ ملتا ہے. اسی طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار. لہذا جہاں پر مولانا صاحب حاشیہ لگا ہوا ہے 13 نمبر پر، قال ابن بطال قال الاصیلی ذکر العمامت فی هذا الحدیث من خطأ الاوزاعی، غلط ہے مولانا لگا ہوا ہے، ذکر العمامت فی هذا الحدیث من خطأ الاوزاعی، لہذا یہ اوزاعی کی غلطی نہیں ہے، اوزاعی کی روایت موجود ہے، معمر کی روایت میں باقاعدہ موجود ہے، اس لیے امام بخاری نے مطابقت ذکر کر دی ہے کہ اس کی روایت میں اوزاعی تنا نہیں ہے بلکہ معمر کی روایت میں بھی امامہ کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں جن سے امامہ پر مسح کرنے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو جو امام بخاری نے تابعو حرب ابان کہانی آیا کیوں ذکر کی آواز ہے نمانا سر، اسی بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی روایت میں امامہ نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے جن کی روایت میں امامہ کا تذکرہ موجود ہے. جی اگر آپ نے اپنے پاؤں داخل کیے ہیں نعلین میں خفین میں اس حالت میں کہ دونوں طاہر سے باوضو ہو کر کے پہنے تھے آپ نے، تو آپ مسح کریں گے، لیکن اگر بے وضو آپ نے خفین پہنا ہے تو پھر ایسے خفین پر مسح کرنا صحیح ہے، درست نہیں، ضروری ہے کہ آپ نے دونوں پاؤں داخل کیے ہوں باوضو ہو کر کے، ایک پاؤں نہیں. کچھ لوگ وہاں کیسے کرتے ہیں کہ موزہ اتارا اور ایک پاؤں دھو لیا پھر چڑھا لیا اس کے بعد، تو پھر دوسرا پاؤں تو اس کو چڑھا لیا، مسح کریں خفین پر مت کیجیے مولانا، ادخل تو ہما طاہرتیں، دونوں طاہر جب ہو جائیں تب داخل کیجیے مولانا صاحب. اور اگر آپ نے ایک موزہ پہن لیا دھو کر کے ابھی آپ کو وضو ہو گئے مکمل، باوضو ہو کر کے پہنا آپ نے، ابھی باوضو نہیں تھے آپ، لہذا اگر اس طرح سے آپ نے کیا ہے تو پھر مسئلہ کو پہن نہ کیجیے مولانا صاحب. کرنا ہو تو بایاں موزہ اتار کر کے پھر سے پہن لیجیے آپ اگر باوضو ہے تو. اب کیا ہو گیا مولانا صاحب، ادخل تو ہما طاہرتیں، اب ٹھیک ہے مولانا صاحب، فرضی مسئلہ نہیں ہوتا، باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہے مسائل. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرويت لأهل عن ذا خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. مسئلہ خفین کے بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، جن صاحب کرام سے مسئلہ خفین کا انکار اگر کہیں آیا ہوا ہے تو اس کے برخلاف ان سے اس بات بھی ثابت ہے، بہت سے لوگوں کو شروع معلوم نہیں تھا اس لیے اس طرح بات کہی انہوں نے. باقی جو بھی صاحب کرام ہیں جن سے بھی انکار اگر آپ کو ملے گا تو ان سے اس کا اس بات آپ کو ضرور ملے گا، لہذا یہ اجماعی اتفاق یہ مسئلہ ہے مسئلہ خفین. اگر کسی نے مخالفت کی سلسلے میں صرف کون ہے خواہش اور روافظ ہیں، باقی کسی اور نے مخالفت نہیں کی. امام مالک رحمہ اللہ سے اس طرح کا قول منقول ہے کہ حضر میں وہ قائل نہیں تھے، لیکن ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ جو روایت امام مالک سے ہے صحیح روایت بہرحال نہیں، جو صحیح روایت ان سے ہیں وہ یہی ہے کہ مسئلہ خفین صحیح اور درست ثابت ہے، خاص سفر میں ہوں آپ یا حضر میں ہوں دونوں جگہ ثابت مسئلہ خفین. وأقل أبو بكر وأقل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما لحما فلم يتوضأ. جی اگر آپ نے بکری کا گوشت کھا لیا ستو کھا لیا تو اس سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بکری کا گوشت کھا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ستو کھا لیا تو اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، گویا کہ لحمیات میں سے ہو اور چاہے اس کے علاوہ کون سی مطلب قبیل سے ہو، ویجیٹیرین ہے نان، یہ دونوں طرح جو بھی استعمال کریں آپ، چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ ستو ہو، کوئی چیز آپ کھا لیں اس سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے. لحم شات کا ذرا سا تخفیف کر دی ہے کہ کہیں آپ لحم ابل پر نہ پہنچ جائیں، کہیں آپ خالی لحم نہیں کہا ہے لحم کے استعمال، کیونکہ لحوم کے اندر فرق ذرا سا ہے، اور وہ ہے لحم ابل کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، لحم ابل کھانے سے روایتوں سے معلوم ہوتا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس لیے لحم شاد کہہ دیا، ورنہ عموم لحم کہہ دیتے تو پھر آپ اصطلاح کرنا شروع کر دیتے کہ اونٹ کا گوشت کھائیں، کوئی بھی گوشت کھائیں، وضو نہیں کرنا پڑے گا. تو اگر کوئی اونٹ بکری کا گوشت کھاتا ہے یا ستو کھا لیتا ہے تو اس سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، خلفائے راشدین، ان سب لوگوں نے گوشت کھایا اور گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا ان لوگوں نے، لہذا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، الا کہ ایسا گوشت جس کے سلسلے میں نس موجود ہو کہ فلاں گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أن أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل كتف شاة، بکری کا شانہ تھا اور اسے آپ نے کھایا، اس کے بعد آپ نے صلاۃ ادا کی، وضو نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدثنا يحيى بن رقين قال حدثنا الليل عن رقين عن ابن شهاب بن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان رسول ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا. یہاں پر بھی دیکھیں آپ، جعفر ابن عمرو بن امیہ الضمری، جن کا تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کا قطف تھا، اس سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے. آپ کو بتایا گیا کہ سلاد کا وقت ہو چکا ہے، گئے آپ، فال کا سکین چھری آپ نے رکھ دی، معلوم ہوا کہ چھری سے کاٹ کر کے گوشت نکال نکال کھا رہے تھے. فصل اللہ علیہ تبدہ، آپ نے جا کر کے سلاد ادا کی، وضو نہیں کیا، معلوم ہوا اس سے بھی بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. پوری صحیح بخاری کے اندر عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو ہی حدیثیں ہیں، ایک حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی اور ایک کہاں آئے گی، ابھی پیلے صفحے پر آ چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری حدیث نہیں ہے. تو عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری صحیح بخاری میں دو ہی حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ، دوسری حدیث مسئلہ الخفین کے بارے میں، اور کوئی تیسری حدیث ان کی نہیں ہے، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو مولانا صاحب، یہ تو ہو گیا بکری گوشت کا تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ستو کا تو نہیں ٹوٹتا ہے، کیسے معلوم ہوا؟ ستو کھائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کہاں سے معلوم ہوا؟ تو کہیں سے معلوم نہیں ہوا مولانا، یعنی باب میں تھا مل میں تبدا مل لحم الشاۃ والسوی، کیا جی کیا ہے اگلی حدیث، تو آگے کہاں گئے، تو ختم باب ہو گیا. کیا ہے مولانا صاحب؟ اچھا، باب مکمل نہیں ہوا پہلا والا. اچھا چلیے مولانا صاحب دیکھیں. اچھا، نہیں یوسف نہیں مانا، کوئی صاحب منصرف کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی صاحب غیر منصرف. قال عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى مولى بن حارثه عن بني حارثه بني حارثه عن سويد ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حتى اذا كان وهي ادنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالزوال فلم يؤتى الا بالسويق فامر به فثري فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلنا ثم قام الى مغرب ثم صلى ولم يتوضا. ماشتے رہے ہیں، چلو ان شاء اللہ.